Du lytter til reporterne. Din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, insisterer på svar og udstiller de halve sandheder. For nyligt landede en e-mail fra Volt i cykelbådet Rasmus Hjorts indbakke. I den stod der, at Volt ønskede at stoppe partnersamarbejdet med ham, og på den måde var han altså færdig som bud. Rasmus Hjort er medlem af fagforeningen 3F, og hans kamp med Volt om ordentlige vilkår i virksomheden er altså blevet for meget, blandt andet da han for nyligt deltog i en demonstration. Sammen med andre kollegaer ønskede han en lønstigning på 10 kroner per levering. I januar i år var der en sagsafgørelse, der definerede en anden Volt-medarbejder som lønmodtager i skattemæssig forstand, og altså ikke som selvstændig, som firmaet ellers proklamerer. Spørgsmålet er så, om man overhovedet kan fyre en medarbejder, når Volt hævder, at man er selvstændig. Det ser vi nærmere på i dagens udsendelse. Mit navn er Michelle Færk. Velkommen indenfor hos reporterne. Rasmus Hjort, velkommen til her i studiet på reporterne. Du er tidligere cykelbåd hos Volt. Tusind tak. Hvad var det, der stod i den mail, du fik fra Volt, der stoppede samarbejdet med dig? Ja, jeg kan prøve at se, om jeg kan huske det sådan lige ren og hukommelse. Jeg har efterhånden læst den rigtig mange gange. Men det, som der står i grove træk, så er det, at jeg ikke bifalder partnerskabet og har brugt enhver lejlighed med mit ansættelsesforhold, som jeg vil beskrive det som, at kritisere Volt, dets fundament og dets præmis. Og derfor er det ikke et samarbejde, som jeg bifalder, og derfor har de valgt at med øjeblikkelig virkning at opsige partnerskabet. Så er du blevet fyret? Det vil jeg sige, jeg er. I en juridisk forstand, så er det jo selvfølgelig svært også at argumentere for. Og det er fordi, vi er i en lovmæssig gråzone, der først og fremmest er, at jeg ikke er dækket af nogen ansættelsesretlige vilkår. Det vil sige, at når Volt har gjort det, de har gjort, som er, at de har fjernet min indtægt fra den ene dag til den anden, jeg får ikke noget, der hedder godtgørelse, jeg har ikke nogen ret til dagpenge, så videre, så betyder det så, at ikke er dækket af ansættelsesret. Så jeg kan ikke engang prøve det her, for eksempel i afskedsnævnet. Så man kan sige, lige nu, så er der ingen retfærdighed i den måde, hvordan det her egentlig er faldet ud. Så Volt siger, at de er utilfreds med, at du den måde, du opfører dig på, de ting, du siger omkring virksomheden, og dermed så gider de så ikke at samarbejde mere med dig. Og du anser det så for at være en de facto en fyring, men det mener Volt så ikke er det. Hvad er det egentlig, du mener, at Volt gør galt her? Der går først og fremmest galt, at hvis jeg var partner, så vil det først og fremmest være sådan, at jeg egentlig vil have mulighed for egentlig også at få indflydelse i virksomhedens daglige drift. Det har vi ikke. Det andet er også, at der er flere tilfælde, hvor myndigheder i Danmark, men ikke kun i Danmark, men også andre steder i Skandinavien, har set Volt som arbejdsgiver. Og det har været om nogle specifikke stykker lovgivning, hvor at man simpelthen ikke har gået efter det idé, som Volt har om, at man er selvstændig. Og man kan sige, så propper det jo også i nogle gråzoner, fordi hvis jeg ikke rigtig er lønmodtager lige nu, og jeg lige pludselig har mistet min indtægt fra den ene dag til den anden, jeg kan ikke få gjort noget ved det overhovedet. Jeg er teknisk set de facto løsarbejder med eget CVR-nummer, som egentlig nu står uden en indtægt fra den ene dag til den anden. Og det er fordi, vi ikke for eksempel kan køre en sag i, i arbejdsretten, som man ellers ville have gjort. Fordi så vil man have set mig selv som de facto fyret. Og det er jo et problem, når der er sådan nogle her stillinger, ved at vi ikke kan afslutte sådan nogle her forhold. Mm-hmm. Men nu når Volt ligesom opererer på de her præmisser, de mener ikke selv, at de ansætter medarbejdere, de har partnerskaber, det er meget usikkert for dem, de så samarbejder med, altså dig, som har været Volt-bud. Hvordan kan det egentlig være, at du overhovedet havde lyst til at arbejde for Volt? Jamen, jeg synes faktisk, at Volt har været en rigtig, rigtig, rigtig fin arbejdsplads. Det har ikke været som sådan selve arbejdsopgaverne, som jeg synes, der har været udfordringen. Det har været vilkårene under. Jeg er rigtig ked af det over den mail, jeg har fået, at jeg først og fremmest får at vide, at jeg bruger enhver hensigt til at kritisere mit ansættelsesforhold. Det er ikke tilfældet. Jeg har forsøgt at deltage i den offentlige debat. Jeg har brugt min ytringsfrihed og retten til at kunne kollektivt og organisere mig og mine kollegaer. Og det er så slemt nu, at nu ved jeg, at der er nogle af mine kollegaer, som blandt andet også deltog her i den strække, som der var, som egentlig er jo bange for egentlig at ytre sig kritisk, fordi at hvis folk kan blive fjernet fra platformen fra den ene dag til den anden, uden at man overhovedet kan køre nogle sager, jamen det betyder jo så også, at man de facto egentlig også ulovliggør faglig aktivisme. Er det din opfattelse, at du er, altså ud fra det, Vold skriver til dig i opsigelsen her, som vi jo også har set her på programmet, er det din opfattelse, at du bliver fyret, fordi at du har ytret dig offentligt imod virksomheden i en demonstration? Jeg ved faktisk egentlig ikke, hvorfor jeg egentlig reelt set er blevet fyret, fordi det bliver der nemlig ikke kommenteret på. Der, hvor skoen trykker, refererer de ikke helt specifikt til. Så det vil altså også sige, at der proportionalitetsmæssigt er en kæmpe stor udfordring med for mig egentlig at se, hvad er det, jeg har gjort forkert. Det er jo tydeligvis ikke min arbejdsindsats. Det er, at jeg har ytret mig. Er det, når jeg har ytret mig offentligt? Er det, når jeg har snakket med mine kollegaer? Hvor er det egentlig, de ligesom har fundet ud af at det simpelthen ikke passer? Og en ting, som der jo også gør mig enormt ked af det, det er jo, at den her mail, den kom faktisk først 4 uger efter selve demonstrationen. Okay. Så det vil altså sige, at man har stået med den her viden i lang stykke tid, og så fjerner man mig bare fra den ene dag til den anden. Og jeg er jo enormt forvirret, fordi man jo først og fremmest tænker, hvorfor skulle det tage 4 uger for at finde ud af, om hvorvidt jeg egentlig skulle være på platform eller ej, hvis det er det, som er tilfældet af, at jeg deltog til den demonstration. Ja, altså det, hvis det handler om, at du deltog i den demonstration, som jeg så kan høre, at det er i hvert fald en tanke, du har, at det kunne være det. Nej, jeg ved ikke, hvad det er. Nej, det, okay. Men altså det tænker jeg jo, at Vold selv må stå til ansvar for. De har yderligere ikke haft nogen kommentarer omkring det, men jeg tænker også, at det kan være, at vi kan få det belyst. Men jeg vil først og fremmest sige, at jeg synes, det er ærgerligt, at vi skal bruge et radiostudie til at kigge på, ansættelsesret, det skal vi gøre i en retssag, fordi det her det er et radioprogram, det er ikke en retssag, hvor man, det er kun i en retssag, hvor man får retfærdighed. Så det er jo ærgerligt, at vi i hvert fald har kommet til sådan en højpolitisk spænd som det her nu. Hvis vi lige tager fat på den her afskedelse, du har fået, og hvis du lige tænker tilbage på din tid som ansat i Volt, eller hvad vi skal kalde det, som samarbejdspartner hos Volt, var der så noget, du selv kunne have gjort bedre for ikke at stå i den situation, som du står i nu, hvor du er blevet afskedet? Nej, fordi der er ikke noget lovgivning, der beskytter mig. Kan du på nogen måde så forstå, hvorfor Volt ikke har lyst til at have dig som samarbejdspartner? Nej, for jeg har ikke fået nogen konkret forklaring. Okay. Den her demonstration, du var til for nyligt, det handlede om, at I ønskede 10 kroner mere i løn per madlevering. Og det kunne godt virke som om, det ved vi ikke endnu, men at det er noget af det, der har fået bæret til at briste for Volt. Hvad skete der til den her demonstration? Var der noget særligt? Ikke andet end, at budene var i et så stort antal, at man havde lyst til at vise, at man godt kunne nedlægge arbejdet. Så det var det, vi gjorde. Vi nedlagde arbejdet, hvor valget blev udskrevet. Og det var jo ikke andet end en notit til Berlinske på det tidspunkt. Det ender med, at vi kommer ned til Borgergade, og står og jo også ligesom udtrykker på et utilfredshed. Mm-hmm. Nu har vi jo også fået den her afskedelse, vi har læst den, og der står blandt andet nævnt i opsigelsen, at du har opført dig truende over for en medarbejder. Hvad går det ud på? Jeg ved det ikke. Du har ingen idé om, hvad det er, de mener? Jamen, problemet er, at når der ikke er blevet forelagt noget over for mig, og vi heller ikke har noget i et afskedsnævn, så kan jeg jo ikke tage medfølgende årsag til overhovedet at forholde mig til den ud fra et juridisk standpunkt. Så jeg ved faktisk egentlig ikke om, hvad det vil handle om. Fordi, så du har ikke en eller anden idé om, hvad de refererer til? Altså, hvis du bare skulle give et slag på tasken? Jeg vil helst ikke gå ud i for mange spekulationer, fordi det er ikke min banehalvdel, kan man sige. Men hvad hedder det? Der var et tidspunkt, hvor der var nogle kontorfolk fra Borgergade, som er der, hvor Volds hovedkontor er hen, som kom ud med en ladcykel med sodavand, som de prøvede at give til os i Voldbud. Og man kan sige, der var en udfordring her, en meget konkret udfordring, som er sådan, at man har jo forsøgt at have den her dialog et stykke tid, og man føler sig faktisk egentlig ikke rigtig blevet set på synderligt seriøst med det her. Fordi at, hvad er det, man plejer at bestikke børn med? Det slikker sodavand, så det var folk selvfølgelig også utilfreds med. Okay. Hvis jeg så spørger dig, har du på noget tidspunkt opført dig truende? Nej, det har jeg ikke. Okay. Men jeg har ingen måde, hvordan jeg kan modbevise det på, fordi igen, når der ikke er et adskillelsesnævn, hvor vi overhovedet kan kigge på det her på, at når det er i arbejdsretten, som at man normalvis plejer at lave de her sager, så er der jo egentlig ikke noget, jeg kan bevise i forhold til det. Så det er jo også bare det. Det bliver ikke andet en masse påstande, og det viser jo bare et kæmpe stort problem, der også er med den her form for ansættelseskontrakt. Tusind tak, Rasmus Hjort, fordi du vil være med her i studiet som tidligere cykelbud hos Volt. Nu taler vi så lige om lidt med Volt. Tak for det. Velkommen til Mikkel Tofte Jørgensen, som er kommunikationsansvarlig i Volt Danmark. Velkommen til. Tak skal du have. Nå, nu har vi jo lige snakket med Rasmus her, som har været ansat, eller hvad kan man sige, samarbejdspartner med jer i Volt, men som så lige er blevet afskediget. Han ved jo så ikke helt præcis, hvorfor han er blevet afskediget, siger han. Men noget, der går igen, det er, at Volt ikke synes, at partnerskabet fungerer. Der står blandt andet, at vi driver en forretning og et partnerskab, som du grundlæggende ikke bifalder. Du accepterer vores tilbud om partnerskab, samtidig med, at du benytter enhver lejlighed til at kritisere dets fundament og dets præmis. Er det sådan, at man ikke må kritisere Volt, mens man arbejder for jer eller er partner hos jer? Man må godt kritisere Volt. Det er der faktisk ganske mange, der gør i løbet af en måned, at de kurerpartnere og de restaurantpartnere og øvrige partnere, som vi samarbejder med, der gør. Og en stor del af kurerpartnerne gør det faktisk igennem det fælles forum, som Rasmus også har været en del af, som er for samtlige 5.000 kurerpartnere, der er tilknyttet Volt i Danmark. Hvad er det for et forum? Ja, det er et forum, som vi oprindeligt startede op for, at de skulle have et community, hvor de ret frit kunne dels udveksle erfaringer og idéer og komme med gode tips, men også kunne komme på en direkte linje til Volt og til de mennesker, vi har ansat, som dedikeret sidder hver dag og kommunikerer med kurerpartnerne. Så man må godt komme med kritik, og det er der som sagt en masse, der gør. I Rasmus' tilfælde har det bare meget ofte ført til, at de mange over 4.000 øvrige kurerpartnere på det fælles forum har følt sig utrygge og har følt, at han havde en meget sådan aktivistisk agenda, som de ikke købte ind på. Så på det her forum er der andre, der har meddelt jer, at de har følt sig utrygge ved Rasmus? Ja, og de har jo også stillet spørgsmålet til Rasmus. Hvorfor tager du ikke over til Just Eat? De har det, du efterspørger. De har det, du kræver af Volt, at de skal. Og det har han jo så ikke svaret på. Den del kan vi måske komme tilbage til lidt senere. Men i forhold til det her med at kritisere Volt, som du så siger, det kan man gøre på det her forum. Det har Rasmus benyttet sig af, det er der mange andre. Men Rasmus har jo også benyttet sig af sin ytringsfrihed til at kritisere Volt andre steder, blandt andet til demonstrationer offentligt. Må man også gerne det? I allerhøjeste grad. Okay. Ja, og Rasmus har mig bekendt turneret de fleste danske medier rundt i løbet af de sidste 10 måneder, uden at vi på noget tidspunkt har kontaktet ham og sagt, at det må du ikke. Tværtimod har vi flere gange input ham til en samtale for at prøve at finde ud af, du ved, er det her noget, vi skal snakke om, om man så må sige under fire øjne, eller er det noget, du foretrækker, havde han sagt, at bringe i medierne? Hvad er grunden så til, at I ikke vil samarbejde med Rasmus Hjort længere? Fordi vi er kommet til den erkendelse, at Rasmus ikke kan eller vil forstå præmissen for det her samarbejde. Og jeg kan godt forstå, at det kan være for udenforstående lidt svært at finde rundt i. Vi er vant til, at man er ansat. Vi er vant til, at man får løn osv. Det her, det er et samarbejde, der er baseret på to selvstændige parter. Den ene er Volt, den anden er Rasmus som en selvstændig erhvervsdrivende. Og så kan man være enig eller uenig i Volt forretningsmåden, men det er det aftalegrundlag, som Rasmus har skrevet under på, da han valgte at gå ind i det her partnerskab. Og ifølge det aftalegrundlag, så kan Rasmus og vi opsige det uden nogen forudgående varsel og uden nogen egentlig forklaring. Rasmus kan gå væk fra Volt nu i dette øjeblik, som det passer ham. Ja, og netop det her med, at I kan opsige ham, eller han kan opsige jer uden foregående varsel, det er jo netop noget, I skriver i Rasmus Hjorts' opsigelse, som vi har kigget på. Men der står i en kontrakt, at vi har fået indsigt i en anden Voltbus kontrakt, at I kun må opsige samarbejdet med en partner uden forvarsel, hvis de har forbrudt sig mod et af fire specifikke punkter. Har Rasmus Hjort forbrudt sig mod en af de her specifikke punkter? Jamen, den kontrakt er jeg ikke sikker på at gældende på nuværende tidspunkt. Er det den kontrakt, som Rasmus han har underskrevet? Fordi der bliver lavet nye kontrakter i løbet af de år, vi har været her. Vi har været her i 5 år i Danmark, så selvfølgelig eksisterer der forskellige varianter af de kontrakter. Og faktisk så har vi over tiden forsøgt at være mere og mere, om så måske, rummelig over for, at man om så måske, godt kunne for eksempel ytre sig eller have et job ved siden af, hvis man ville det. Det, vi grundlæggende ikke føler, at Rasmus forstår i det her, det er, at præmissen for at samarbejde med Volt, det er jo, at man ikke, så snart man så at sige, har lavet sin levering og passet sit arbejde, går ud og føler, at det eneste rigtige, det er at fortælle omverdenen, at modellen er forkert. Altså, det svarer lidt til, at jeg som journalist for eksempel arbejder freelance for en virksomhed, afleverer et stykke arbejde, og så bagefter går ud og siger, at den her virksomhed er jo også helt galt på den. Den virksomhed vil der til enhver tid sige, prøv at høre, vi kan ikke samarbejde med dig. Og det er sådan, vi har det med Rasmus. Nu skal vi ikke grave alt for meget i, kontrakter og hvad der helt specifikt står, men de kontrakter, I så laver på nuværende tidspunkt, er det så sådan, at man til enhver tid, lige meget hvad, kan blive opsagt og opsige samarbejdet med det samme? Og det er gensidigt, og det fremgår okay. Af paragraf 9. Og jeg kan bare ikke lade være med at tænke, er det fordi, at han er lidt for besværlig? Altså fordi han ytrer sig offentligt kritisk, at I gerne vil af med ham? Altså fordi, har han lavet sit arbejde godt nok, for eksempel? Jamen, jeg vil hellere vente om at sige, tror du, at en virksomhed, jeg arbejder, hvis jeg arbejdede sammen med en virksomhed, og jeg egentlig leverede et godt produkt, så ville de umiddelbart være glade for det. Men hvis jeg gang på gang ligesom gik ud og sagde, at den virksomhed laver, er grundlæggende ikke noget, jeg kan respektere. For det er jo det, Rasmus ligesom gør. Og så er jeg sådan set enig med både Rasmus og dig i, at han passer, om man så må sige, den levering, han skal levere. Men altså, når man så sent som for nogle få dage siden går ud i en kronik og mener, at Volt snylter på alt og alle, så synes jeg et eller andet sted, man har valgt det forkerte samarbejdspartner. Og ikke mindst set i lyset af, at Rasmus kan vælge en samarbejdspartner med Just Eat, hvor han kan få det, han gerne vil have. Men er vi ikke ude i noget, der faktisk er et brud på hans ret til ytringsfrihed, når I opsiger ham på baggrund af det her? Men Rasmus må gerne ytre sig. Mm. Men igen, vi taler om to selvstændige virksomheder her. Jeg er godt klar over, at Rasmus også er et menneske med følelser. Men i forhold til den samarbejdsaftale, i forhold til det partnerskab, der er Rasmus, om så må sige, en virksomhed, der sender Volt en faktura. Og der må jeg bare sige, at der er ikke nogen virksomheder, der vil acceptere at samarbejde med nogen, uanset hvad deres ytringsfrihed i øvrigt ligesom gav dem af muligheder, så vil de ikke have lyst til at samarbejde med dem. Men Rasmus kan jo ytre sig lige så frit, han vil. Vi kommer jo ikke efter ham med en eller anden advokat, fordi han ytrer sig. Mm. Vi siger bare, at vi synes ikke, at han forstår præmissen bag det her samarbejde. Okay. Tak fordi du var med og forklarede jeres del af sagen. Mikkel Tofte Jørgensen, kommunikationsansvarlig i Volt Danmark. Selv tak. Vi har spurgt gruppeformand for transportgruppen i 3F, Jan Villadsen, om hvordan 3F forholder sig til Volts ansættelses- og arbejdsvilkår. Altså, jeg kender ikke helt den konkrete sag, men i en normal afskedelsessag, så vil man jo selvfølgelig gå til de instanser, som er. Altså, hvis der var en aftale, en kollektiv aftale, som det hele danske arbejdsmarked bygger på. Det kan man jo ikke her, fordi at de siger, at der er ingen regler, der er ikke noget, der gælder, når man er ansat med vold. Hvis nu, at en medarbejder blev afskedet, fordi at vedkommende havde ytret sig kritisk om virksomheden, og så gik for eksempel til jer hos 3F med det, hvordan håndterer man så sådan en sag? Jamen, den vil vi håndtere som en ganske almindelig afskedelsessag. Altså, selvfølgelig først hører sagen, så vil vi holde de møder, der skal holdes med den arbejdsgiver, få sagen belyst, og hvis vi ikke mener, at opsigelsen er korrekt, jamen, så vil vi selvfølgelig gå til afskedelsesnævnet og sådan noget. Men det kræver jo, at der er en aftale, og det er for det vold, der ikke vil have. Er det et problem, at voldsmedarbejdere ikke er sikret i højere grad, for eksempel i sådan en situation her? Det synes jeg, der er et kæmpe problem. Altså, det er jo et kæmpe problem, hvis at vi på arbejdsmarkedet skal til at udvikle sig til noget, som er 100 år gammel. Altså, min far var havnearbejder. Han var ansat på den måde, som man er ansat på ved vold. Altså, man arbejdede kun en gang imellem, og vidste ikke, om man havde en indtægt, og der var ingen rettigheder og sådan noget. Så det er en kæmpe udfordring. Det er også en udfordring, som man for øvrigt har taget fat i. Jeg lige kom hjem fra Stockholm, hvor vi har haft et møde i de nordiske transportarbejdere, hvor vi hver gang har mødet diskuteret de her platforme og den måde, som man gør det på. Vi diskuterer det også i vores europæiske faglige internationale. Man diskuterer det i EU, og regeringen kom jo også med noget, der hed Danmark kan mere 2, hvor der var et forslag om at lave en formodningsregel. Altså at man skulle egentlig bevise, modsatte man jo selvstændig, i stedet for at bevise, man var ansat. Nu refererede du godt nok til din far, som jo så er noget, der ligger længere tilbage end nu. Men ja. Kunne man ikke godt sige, at vold faktisk bare har tilpasset sig et moderne arbejdsmarked, som er mere fleksibel, hvor der ikke er så mange regler, og hvor det både bliver lettere for virksomheden og for, hvad nu, vi nu skal kalde dem, freelanceren, eller de selvstændige, ligesom at gøre, hvad de har lyst til? Det er i hvert fald lettere for virksomheden, fordi det, man reelt gør, det er jo, at man fjerner alle de rettigheder, lønmodtagere har. Altså, der er jo ikke noget, der hedder feriepenge, der er ikke noget, der hedder pension, der er ikke noget, der hedder, at man kan få sin sag i prøve, hvis man bliver afskediget, som i det her tilfælde. Man kan ikke vælge nogen på arbejdspladsen til at tale i en sag, og med den beskyttelse, der ligger. Altså, alle de ting, som ligger her i, og det ansvar, som arbejdsgiveren skal tage, det frelægger man sig her. Så det er en smart måde at tjene mange penge på, og sørge for, at det er lønmodtageren, som står med, hvad skal man sige, med håret i postkassen. I januar der kom der en afgørelse fra Skatterådet, der faktisk slog fast, at voldbud var lønmodtager i skattemæssig sammenhæng. Hvilken betydning har den her afgørelse reelt set haft for voldbudene? Jamen, det har jo den betydning, at firmaer som Volt er nødt til at indse på et tidspunkt, at man kan også blive for smart, og derfor er man jo nødt til at lave en aftale på det her. Sådan en aftale har vi jo med til at stige. Fordi det er jo ikke kun skattemyndighederne. Arbejdstilsynet siger jo også, at når man kører rundt, så skal man have nogle forsikringer, man skal have noget andet. Man får ordre fra en virksomhed af, og så er man også betragtet som værende ansat. Så det her er jo et forsøg på at omgås alle de forpligtelser, man har som arbejdsgiver. Og derfor har de her sager stor betydning. Der er jo også kommet fra EU-systemet, eller fra EU-kommissionen, er der faktisk også kommet en forslag til, fordi det er jo også på europæisk plan, at det her foregår. Volt for eksempel arbejder også i mange andre lande end i Danmark. Og der har man jo også sagt, at det er vi nødt til at kigge på, fordi de her folk, de er lønmodtagere, og vi må finde en måde at beskytte dem på. Men den her afgørelse betyder vel ikke, at med et knips, så blev alle voldbudene så lige pludselig lønmodtagere? Nej, det gør det ikke. Men det betyder jo, at der kommer flere og flere sager, som den, der er kommet her, i den, som jo gør, at man kommer selvfølgelig mere og mere under pres, og på et tidspunkt, når man er nødt til at give sig og lave ordnede forhold, også for de ansatte, man har. Tror du, vold kommer til at overgive sig på den måde, og så lave deres virksomhedsstruktur om? Jamen, jeg tror på, at det gode i folk, på et tidspunkt, så finder man nok ud af, at det er faktisk rigtig godt at behandle sin ansatte ordentligt. Sørge for, at de har nogle ordentlige rettigheder, det tror jeg også, vold kommer til. Vi taler jo stadigvæk med dem og prøver på at se, om vi kan få en aftale, som vi har med Just Eat. Eksempelvis kan jeg sige til dig, i Italien, et land som Italien, der faldt der for et års tid siden en dom på, jeg tror det var 5 milliarder kroner, som man skulle betale til alle den her type virksomheder, skulle betale, fordi de ikke havde ansat folk. men have gjort det på samme måde som Volt. Så det sker rundt overalt i Europa. Du siger, I er i dialog med Volt om at indgå nogle aftaler. Hvor er I i den her dialog? Jamen, vi har jævnlige møder. Altså, nu er det ikke mig selv, men det er nogle af vores folk, der har vores lokale afdelinger. Og så vidt jeg ved, så tror jeg, at de har aftalt møde her lidt senere på året i år, eller 1. januar igen. Men kan du sige noget om sådan, hvor er vi henne sådan, altså, står vi det samme sted, som vi altid har gjort, eller har Volt rykket sig et eller andet sted hen? Jamen, jeg ved ikke, om man står der. Man står jo ikke det samme sted. Det er jo en dialog, som står vi ved på i et par år nu efterhånden. Og så længe der er dialog, så nærmer man sig jo også hinanden på et tidspunkt. Men jeg kan ikke garantere, om det her sker i december, eller januar, eller februar. Men jeg har da en formodning om, det sker på et tidspunkt. Okay. Altså, Volt-direktør Søren Meyer Svendsen, han har jo selv åbnet for en mulighed, apropos dialog, med en lignende overenskomstmodel, som den her rengøringsplatform Hilfer har. Og her har rengøringspersonalet sikret sig en minimumsløn, pension, ret til sygedagpenge, men så ikke et fast timetal. Hvorfor ønsker 3F ikke at gå med på den her aftale? Det er simpelthen vrøvl, det han siger her. Fordi den der, det er jo, at det er jo en overenskomst, hvor man kan sige, at hvis man er ansat, så er man ansat på fuldstændige vilkår, ligesom alle andre, der er ansat inden for rengøring. Og det handler ikke om timetal eller noget andet. Plus, at vi har jo faktisk en aftale. Altså, han kan jo bare kigge på, hvad vi har lavet med Just Eat, som er hans konkurrent. Og Just Eat har vi jo en aftale. Jeg tror, det er 8 timer, man har krav på at have om måneden eller sådan noget. Og så bliver man ellers lønnet med timeløn. Men det er jo det, han ikke ønsker. Han ønsker jo, at folk og de ansatte, han har, eller dem, han kalder partnere, som egentlig er lønmodtagere, at de ingen rettigheder har overhovedet. Og det er jo det, vi sidder med. Vi sidder og prøver at se, om vi kan få lavet sådan, at de i hvert fald har nogle rettigheder, så vores ven her ikke bliver afskedet på den her måde, uden at kan få sin sag prøvet, som han lige er blevet. Så der er mange andre ting end timer i en overenskomst. Der er jo også rettigheder til at kan få sin sag prøvet i arbejdsretten og sådan nogle ting. Okay, så det er sådan nogle rettighedsbaserede ting, I sidder og er i dialog med Volt om, at det er de ting, de ligesom skal indføre i en kontrakt? Ja, selvfølgelig også sige, hvordan kan man få det til at hænge sammen med, at man ikke måske på det her job har 37 timers arbejdsuge, men at man i hvert fald er sikret nogle ting. Og hvordan kan man sikre, at man ikke lige pludselig bare ingen ordre får, fordi at virksomheden er blevet sur på en eller noget andet, sådan at man i hvert fald er sikker på, at man får nogle timer, hvis man er budet for den. Okay. Det har vi jo gjort med Volt, det har man gjort i Norge med noget, der hedder for uger, tror jeg det hedder, og i Sverige også, så selvfølgelig kan det også lade sig gøre med Volt. Okay. Tak skal du have, Jan Villersen, gruppeformand for transportgruppen i 3F. Velbekomme. Sådan lød det fra Jan Villersen, som er gruppeformand for transportgruppen i 3F. Og tak til dig, der har lyttet med. Du har lyttet til reporterne på 24/7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcasttjeneste. Eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24/7. Tips skal altså sendes til reporterne@247.dk.